NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De achterstand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst blijft groeien. Zo'n 70.000 asielzoekers wachten nu op een beslissing. Niet eerder was het openstaande aanvragen bij de IND zo groot. Gemiddeld doet de dienst nu een jaar over een beslissing. Italië, Frankrijk en Duitsland hebben de Europese Unie opgeroepen om sancties op te leggen aan Hamas en zijn aanhangers. Volgens de drie landen wordt met het sanctievoorstel een sterk signaal uitgedragen tegen Hamas en voor Israël. In Brabant is bij een vuurwerkhandelaar een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. De handelaar had naast legaal vuurwerk ook honderden kilo's verboden vuurwerk liggen. De inspectie Leefomgeving en Transport kwam het vuurwerk op het spoor na een tip. En de Nederlandse voetbalsters spelen in februari de halve finale van de Nations League tegen de wereldkampioen Spanje. Als Oranje de finale haalt, is de ploeg zeker van deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Duitsland. ANWB Verkeersinformatie. Er wordt een vrachtwagen geborgen van de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot levert dat 11 kilometer file op. De rechterrijstrook is dicht, ligt ook knoop zand en modder. Moet allemaal worden opgeruimd. De vertraging die de file oplevert is 40 minuten. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Tegen tweeën, een Chinese man die wel heel vaak een lot uit de loterij won. In Nieuw-Zeeland intussen is na het progressieve tijdperk onder premier Jacinda Ardern nu een rechtse regering aan de macht. En wel onder het motto New Zealand First. Maar dat geldt dan weer niet voor de oorspronkelijke bewoners van het land. En hij zou het allemaal helemaal anders gaan doen na zijn voorgangers Boris Johnson en Liz Truss, de Britse premier namens de conservatieve Rishi Sunak. Maar een jaar na zijn aantreden zit ook Sunak in een lastig parket. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De Britse premier Rishi Sunak staat onder grote druk. Het lukte maar niet om migratie naar het Verenigd Koninkrijk in te dammen, zoals hij dat bij zijn aantreden beloofde. Onlangs kwam hij met een zeer omstreden wetsvoorstel om migranten naar Rwanda te kunnen sturen. En daarmee zette hij zelf de hoogste Britse rechters buitenspel. Morgen stemt het Britse lagerhuis erover en Sunaks partij is zeer verdeeld. Ivan Olivier, expert in All Things British bij de collega's van de Vlaamse VRT. Welkom. Goedemiddag. Ivan, ja, de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Sunak zit met recht in een lastig parket. Hij had dus beloofd dat hij illegale migratie naar het VK terug zou dringen met de slogan stop de boten. Kwam met een zeer omstreden voorstel om dat te doen, waarover het Lagerhuis dus morgen stemt. Wat is Sunak van plan? Wel, ik denk dat alleen Sunak dat op dit moment weet. Hè. Hij wou dus inderdaad de immigratie een halt toeroepen. De eerste belofte van de conservatieven dateert al van 2010... toen ze de immigratie wilden beperken tot minder dan 100.000 per jaar. Het zijn er ondertussen alsjeblieft 750.000 geworden. Dus ja, Sunak maakte daar, toen hij vorig jaar aantrad als premier, maakte hij daar een van zijn vijf belangrijkste doelstellingen van. Namelijk het terugdringen van de illegale immigratie en van de immigratie in het algemeen. En hij is daar niet in geslaagd. Morgen komt zijn voorstel nu voor het Lagerhuis. En het zal wel kantje boord zijn of zijn voorstel het haalt. Ja, maar laten we dat voorstel er even uitlichten. Ja, want ja. Het gaat dan met name om het sturen van asielzoekers naar Rwanda. Dat klopt, ja. Het Britse Hoge Rechtshof besloot vorige maand dat Rwanda geen veilig land is om asielzoekers naartoe te sturen. Maar Sunak wil die uitspraak met dit plan omzeilen. Hè? Hoe zit dat? Ja, er is een nieuwe Rwanda-deal afgesloten door Sunaks minister van Binnenlandse Zaken, James Cleverly. En die deal is afgesloten in Kigali begin december in de Rwandese hoofdstad. En het nieuwe akkoord zou garanderen dat migranten niet worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Want ja, dat Rwandese asielsysteem dat vertoont ja, toch wel grote tekortkomingen die maken dat het niet veilig is om migranten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar het Afrikaanse land te laten vliegen. Rwanda heeft namelijk geen deugdzaam asielsysteem en negeert internationale afspraken. En het risico bestaat dat Rwanda ja, hen uiteindelijk terugstuurt naar een land van herkomst, waar hen mogelijk vervolging en onmenselijke behandeling wacht. Wat in strijd is met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens, dat het Verenigd Koninkrijk nota bene in 1950 zelf meehielp opstellen. Nu, door dat nieuwe akkoord dat voorziet erin dat er een commissie komt, een internationale commissie die beoordeelt of Rwanda aan zijn verplichtingen voldoet. En Britse rechters zullen in Rwanda deelnemen aan de beroepsprocedure die immigranten mogen beginnen bij het Rwandese gerecht. Maar wat ook heel belangrijk is, het wetsontwerp verplicht Britse rechters bovendien Rwanda te beschouwen als een veilig land. En ja, de meest leuke quote die ik daar vorige week over hoorde was een conservatieve lord. Hij noemde dat vorige week: het is alsof het Lagerhuis zou beslissen dat alle katten voortaan honden zijn. Maar goed, dus behalve dat er een nieuw verdrag ligt met Rwanda, is er dus nu noodwetgeving die voorligt aan het parlement, waarin het Britse parlement Rwanda wel tot veilig land uitroept en een gang naar de rechter daarover onmogelijk maakt. Ja. Dat gaat vrij ver, lijkt me. Nu is er over dit voorstel van Sunak grote oneenigheid binnen zijn partij. Wat is de kritiek op dat plan vanuit de conservatieven? Wel, Sunak krijgt te kampen met oppositie vanuit verschillende vleugels van de conservatieve partij. De rechtervleugel van de partij vindt de maatregelen te slap en vindt dat het Verenigd Koninkrijk maar meteen uit het Europese Mensenrechtenverdrag moet stappen. De gematigde vleugel, de zogeheten One Nation vleugel, vindt dat het wetsontwerp veel te ver gaat. Die maakt zich zorgen over het nakomen van internationale afspraken, over de erosie van de mensenrechten en over de vraag of het ontwerp wel rechtsstatelijk is. Nu, er gaan al langer in de rechterflank van de conservatieve partij stemmen op om het Verenigd Koninkrijk terug te trekken uit het Europese Mensenrechtenverdrag. En voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Suelle Braverman, wil dat de regering zelfs alle internationale rechtsregels negeert. En die rechtervleugel argumenteert dat de wet geen einde zal maken aan de carrousel van processen en juridische betwistingen en dat de rechtbanken zullen verdrinken in klachten. En je ziet nu, dat is heel opmerkelijk, je ziet nu dat de breuklijnen die de Brexit in der tijd heeft gecreëerd, dat die nu helemaal terug zijn. Maar eventjes hoor. Sunak is nu dus zelfs bereid om rechters en internationale verdragen opzij te schuiven. Tegelijkertijd is illegale migratie via die bootjes maar een fractie van het totaal aantal migranten dat naar het Verenigd Koninkrijk komt. Ja. Waarom gaat Sunak er juist op dit punt zo hard in? Wel, omdat immigratie en vooral immigratie niet alleen belangrijk is voor honderden conservatieve parlementsleden, maar ook voor miljoenen conservatieve stemmers. En ik zei het al, het was een van de 5 kernbeloftes die Sunak deed bij zijn aantreden, dat hij de boten op het kanaal zou tegenhouden. Nu, je zegt zelf, dat is ja, die illegale immigratie, dat is natuurlijk maar een fractie van die 750.000 netto-migranten die vorig jaar zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. En dat is nu net ook een van de kritieken op het plan van Sunak. Namelijk, je kunt die mensen niet allemaal terugsturen met een vlucht naar Rwanda. Iemand heeft ooit eens uitgerekend hoeveel vluchten er daarvoor zouden nodig zijn. En dat is ja, niet oneindig veel, maar dat zijn er duizenden. Dus ook dat is een punt van kritiek, dat het eigenlijk het plan niet misschien helemaal haalbaar is. En natuurlijk, als Sunak nu komt met veel bravoure met een plan om de illegale immigratie te stoppen, om de boten tegen te houden in het kanaal, en dat mislukt, ja, dan lopen de verkiezingen die volgend jaar gepland zijn voor hem ja, rampzalig af. Ja, voor we daar zijn, sinds de Brexit is het aantal immigranten natuurlijk alleen maar gestegen. Mm-hmm. Waarom is het voor het Verenigd Koninkrijk onder Sunak zo lastig om grip te krijgen op die migratie? Wel, dat heeft voor een deel ook met de, merkwaardig genoeg, ironisch genoeg, met de Brexit te maken. Toen het Verenigd Koninkrijk nog deel uitmaakte van de Europese Unie, toen was het gebonden aan het verdrag van Dublin, dat zei dat migranten konden worden teruggestuurd naar het land waar ze als eerste de Europese Unie zijn binnengekomen. Nu, het Verenigd Koninkrijk maakt geen deel meer uit van de Europese Unie. En dat betekent dat ze ook het recht niet meer hebben om migranten terug te sturen naar de Europese Unie. Nu, dat heeft ook wel voor een aanzuigeffect gezorgd. Immigranten weten dat natuurlijk, dat de Verenigd Koninkrijk hen niet kan terugsturen naar andere landen van de Europese Unie. Dat betekent dat het aantal immigranten, illegale immigranten, dat via boten het kanaal oversteekt, dat enorm is toegenomen. Nou, morgen dus, dinsdag, dan stemt het Lagerhuis over Sunaks wetsvoorstel dat Rwanda dus tot veilig land verklaart en daarmee het Hoge Rechtshof eigenlijk buitenspel zet en ook al een voorschot neemt op eventuele oordelen van het Europese verdrag van de rechten van de mens. Mm-hmm. Wat denk je? Krijgt hij daar morgen een meerderheid voor? Juist ook als je zegt dat zijn partij zo gespleten is hierover. Ik denk het wel. Het zou waanzin zijn om nu een nieuwe leiderschapsverkiezing te beginnen. Dat zei trouwens ook de partijvoorzitter van de Conservatieven. Maar toch hebben de Conservatieven ook wel een neiging tot wat noemt defenestratie van hun leiders. Denk maar aan Margaret Thatcher, die in de jaren 90 op weinig elegante wijze aan de dijk is gezet door haar eigen collega's. Denk aan Boris Johnson, die in 2019 nog op indrukwekkende wijze een verkiezing won en vorig jaar het veld moest ruimen. Denk aan Liz Truss, die al na 50 dagen moest vertrekken na de implosie van haar economisch beleid. Stel dat Sunak morgen de verkiezing of die stemming in het Lagerhuis verliest, dan zou dat zijn autoriteit, zijn gezag toch wel heel grondig aantasten. En dat zou een nieuwe leiderschapsverkiezing toch niet helemaal ondenkbeeldig maken. Maar dat gezegd zijnde, de eenheid van de partij en Sunaks gezag staan morgen dus op het spel. Mm-hmm. Hoe hard wordt er aan zijn stoelpoten gezaagd? Oh, heel erg op dit moment. Hè. Je hebt bijvoorbeeld de conservatieven hebben bij zijn aanstelling iets meer dan een jaar geleden, die leken toen helemaal klaar te zijn met de interne ruzies in hun partij. Maar nu is er in de pers plotseling sprake van wat ze een pasta-complot noemen. Een groep vooraanstaande parlementsleden die geregeld vergaderen bij ravioli en spaghetti in een Italiaans restaurant in Covent Garden. Mm. En waar mogelijke opvolgers van Sunak bij zitten. Ik denk aan Suella Braverman, de vorige minister van Binnenlandse Zaken, die zich aan het opwarmen is in de coulissen. Of Grant Shapps, die momenteel op defensie zit. Nu, het gevaar op een leiderschapsverkiezing binnen de partij, die is niet zo heel groot, tenzij hij morgen de stemming verliest dus. Namelijk 15% van de parlementsleden, van de conservatieve parlementsleden, moet eerst een brief schrijven naar een comité, het 1922 Committee, om een leiderschapsverkiezing af te dwingen. Hmm. En ik heb het uitgerekend daarnet, dat zijn 53 parlementsleden. En volgens wel ingelichte bronnen zouden een kleine 20 parlementsleden dat nu al gedaan hebben. Dat is dus ruim onvoldoende. Dus op dit moment zit een leiderschapsverkiezing er niet in, maar veel hangt af van de stemming morgenavond. We volgen die met jou morgen dus de stemming over dat omstreden wetsvoorstel van de Britse premier Rishi Sunak. Dank, Ivan Olivier. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Onder premier Jacinta Ardern waaide er jarenlang een progressieve wind door Nieuw-Zeeland. Maar sinds deze week is er een nieuwe rechtse regering aan de macht. En die regeert met de belofte van New Zealand First. Maar dat geldt niet voor de oorspronkelijke bewoners van het land, de Maori's. The sound of resistance rising up and ringing out across the country. Ja, de Maori's gaan de straat op om te protesteren tegen de nieuwe regering. Die is namelijk van plan om verschillende wetten terug te draaien die de positie van de Maori's in Nieuw-Zeeland juist moest verbeteren. Welkom, historicus Marjolein van Pagée, die de situatie van de Maori's in Nieuw-Zeeland op de voet volgt. Ook in het heden dus. Welkom, Marjolein. Die nieuwe regering daar, die zit er pas net. Wat zijn zij van plan met de wetten die de positie van de Maori's in Nieuw-Zeeland dus juist eigenlijk moest verbeteren? Ja, het zijn drie belangrijke partijen waarvan de ACT Party het meest uitgesproken is. En er zitten drie partijen in de nieuwe regering. Precies, het is een coalitie. En de ACT Party is de partij die dus heel fanatieke aanpassingen wil van het beleid. Dat juist Maori's eigenlijk de achterstand, de sociale en economische achterstand die zij ondervinden, om die Er waren maatregelen genomen in de afgelopen decennia om hen een soort voorrang te geven. En deze partij zegt dat is discriminatie, dat is niet democratisch. We zijn allemaal gelijk, dus dit moet eruit. Maar noem eens wat van die maatregelen die zij dus dan weer zouden willen terugdraaien. Ja, het zijn meerdere aspecten, maar één daarvan is bijvoorbeeld een gezondheidsorganisatie die speciaal voor Maori's in het leven is geroepen, die nog... Ja, ik denk 2022, sinds 2022 bestaat. Dat vinden ze ook onzin, dat moet weg. Maar ze willen ook bijvoorbeeld dat co-governance, dus de medezeggenschap van Maori's in belangrijke zaken, besluiten, willen ze ook terugdraaien. Omdat dat ook niet democratisch zou zijn. En ook de taal, de Maori-taal. De taal is ook onderwerp van discussie. Want de nieuwe regering wil het gebruik van die taal bij overheidsinstellingen terugdringen, las ik. Hoe belangrijk is die taal dan voor de Maori's? Ja, een taal van een volk is natuurlijk daar uit je mee. En dat was heel lang niet mogelijk. Of werd heel laatdunkend over gedaan. Of mensen mochten dat niet spreken op school. Maar door een emancipatieslag die ze wel gemaakt hebben in de afgelopen decennia, vanaf de jaren 70... groeide dat. Dus mensen, Maori's, konden weer gewoon, of bestudeerden ook hun taal en spraken die ook, spreken die nu. En dat blijkbaar is dat dus een doorn in het oog van deze nieuwe coalitieregering, waarvan twee ook zelf Maori roots hebben. Dus dat is natuurlijk ook relevant om te weten, dat zelfs tot in dat niveau zijn er mensen die zelf deels Maori zijn die hier tegen ingaan. Ja, want in die regering zit dus ook de partij New Zealand First. De leider van die partij is zelf, of in ieder geval gedeeltelijk, van Maori afkomst. Ja, Winston Peters, ja. En hoe verklaar je dan dat ook hij deze maatregelen steunt? Nou ja, ik denk dat Nieuw-Zeeland, hoe ik het ben gaan zien, is een kolonie, een Engelse kolonie die nog altijd bestaat. En dat betekent dat ook koloniaal denken, dat racistisch denken, die ideologie daarvan heel eigenlijk in heel die maatschappij verweven zit. Dat betekent dat natuurlijk niet alleen de Europese nazaten daaraan blootgesteld zijn. Het zijn ook mensen die daar, of van andere niet-westerse achtergronden, of de Maori zelf, die daaraan blootgesteld zijn. Dus zo'n man als die Winston Peters met zijn partij New Zealand First, is, ja, hij, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, hij verloochent zijn Maori-kant, maar aan de andere kant, het is heel populistisch, heel anti-immigratie bijvoorbeeld, hoe hij zich uit. En hij stoort zich aan het, wat ze dan zeggen, dat politiek correcte van die maatregelen die juist moesten zorgen dat er meer gelijkheid zou komen. Want hij zegt, het werkt niet, het is leeg, het is puur. Hij vindt dat niet voldoende. En hij denkt juist dat het mensen juist in een bepaald hokje plaatst. Dat het woord separatisme is gevallen. Dus dat het een soort afscheidende werking heeft. Maar ik bedoel, ik zei het in de introductie al eventjes. Nieuw-Zeeland stond natuurlijk de afgelopen jaren onder leiding van de progressieve premier Ardern. Is de positie van de Maori's onder haar leiding echt ook substantieel verbeterd? Ja, daar zullen vast ook de meningen over verschillen. Deze coalitieregering zegt ja, dat het niet is verbeterd, dat het is verslechterd. Dus dat zij dragen dat aan als argument, zie je nou wel. Deze zogenaamd progressieve maatregelen betekenen niet en ze helpen mensen niet eens vooruit. Maar je zegt, er zijn ook mensen die wel zeggen dat de positie bevorderd zou zijn. Nou, kijk, als je dus zelf een gezondheidsorganisatie hebt, dat je mogelijkheden hebt om bijvoorbeeld te kunnen studeren, dat aangemoedigd wordt. Dat kun je ook weer niet gaan uitleggen als dat een achterstand, dat dingen bemoeilijkt. Dus dat is natuurlijk ook anders uit te leggen en wel te zien als een voordeel of als een hulpmiddel. Alleen ja, ik zeg altijd, maar een kolonie. Kijk, je kunt een kolonie eigenlijk niet decoloniseren. Dus als we Nieuw-Zeeland zien als een land dat nog steeds verbonden is aan de Britse kroon, en dat is zo, ook constitutioneel, dan kunnen daar wel een soort maatregelen genomen worden die het verzachten. Maar de realiteit is nog steeds dat het een land is waar de Europeanen voor het merendeel aan zet zijn, en waar Maori's in eigen land eigenlijk toch in de praktijk... Maar ja, de Europeanen aan zet, ik bedoel, er zit een eigen regering. Of... Ja, maar dat zijn dus nazaten van Europeanen. Dat zijn mensen die eruit zien zoals jij en ik. Ja, ja. Dat zijn niet de oorspronkelijke bewoners. En die leven in de praktijk dus toch een beetje als derde rangs burgers in eigen land. Maar kan die harde koers van die nieuwe regering daar richting de Maori's op steun rekenen onder de Nieuw-Zeelanders? Ja, blijkbaar wel. Ik bedoel, als het allemaal eerlijk is verlopen, dan is daar ook een populistische deel die dit dus wil, die hier dus achteraan loopt. Wat misschien ook heel belangrijk is om te noemen, is dat aan de andere kant de Maori-partij ook heel veel stemmen heeft gewonnen. Dus ze zijn van 2 naar 6 zetels gegaan. Dus je ziet eigenlijk een. Ja, het contrast wordt groter. Het wordt misschien wel duidelijker waar de verschillen liggen. Meer dan ooit. En hoe is dat dan te verklaren? Dat ook daar veel steun voor is, voor die partij? Ja, misschien ook wel juist als gevolg dat ze zichtbaarder, dat ze geëmancipeerd zijn, dat ze er zijn. Dat ze zeggen, ja hallo, we zijn hier, het is ook ons land. En we, dat heeft natuurlijk ook als effect dat ook mensen aanspreekt. En ook weer in hun kracht zet. Ja. En wat er nu in Nieuw-Zeeland gebeurt, dus dat die positie van de oorspronkelijke bewoners opnieuw onder druk komt te staan door dus deze nieuwe regering. Zie je dat nou elders in de wereld ook gebeuren? Ja, ik denk dat we nog altijd. Ik heb koloniale geschiedenis gestudeerd en dat we nog altijd in een koloniale wereld leven. En dat zie je natuurlijk in landen als de Verenigde Staten, als Canada, als Australië. Er wordt vaak gepraat alsof dat gewone landen zijn. Maar het zijn, ja, als we er heel eerlijk naar kijken, is daar nooit sprake geweest van onafhankelijkheid. Het is een onafhankelijkheid alleen in Amerika, onafhankelijk van de eigen broeders in Europa. Maar niet een onafhankelijkheid van de oorspronkelijke bevolking. En dat is ook interessant in Nieuw-Zeeland. Dat daar wordt dus heel veel gesproken nu over afspraken in het verleden, over 1840, dat er dus een verdrag is getekend met Maori en de Britse kolonisten. En dat maar juist dat verdrag wil deze nieuwe regering herinterpreteren, begrijp ik. Klopt. Maar dat wordt dus door sommigen dan uitgelegd alsof dat dan de onafhankelijkheid van Nieuw-Zeeland zou zijn. Maar dat is dus niet waar. Het is precies andersom. Dus daar werd eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de soevereiniteit afgenomen van de Maori's. En het koningshuis, het Britse koningshuis, toen koningin Victoria, die eigende zich dat gebied toe. En die zijn daar nooit weggegaan. De Britse, ook heel Nederlanders zitten daar. Maar dus daarom is het wel, ik vind het wel, en het is een opvallende ontwikkeling dat we nu zien dat er zulke rechtse mensen aan zet zijn. Maar ik denk dat het eigenlijk ook betekent dat het zich heel duidelijk laat zien wat nu eigenlijk het probleem is. En dat is denk ik ook in Australië zo, waar ook, dus daar zijn de oorspronkelijke bewoners een nog kleinere minderheid, 10% of zo. Dus als je mij vraagt, is dit een trend? Zie je dit in andere delen van de wereld? Ik denk dat we moeten beseffen dat het een ongoing, nooit gestopte ontwikkeling is. Die nog steeds inderdaad steeds erger wordt. En ik denk dat de kant van de koloniale nazaten zich misschien wel. Ze voelen nattigheid. Ze voelen dat die steeds sterker wordende, emanciperende Maori's. Ja, dat ook bedreigend misschien wel is voor hun. Intussen wordt er dus wel ook degelijk nog druk geprotesteerd tegen die nieuwe regering, krijgt veel kritiek. Wellicht dat de voornemens toch nog worden ingetrokken. We volgen het graag met jou. Dank voor je komst, historicus Marjolein van Pagé. Buitenland uitgelicht. China is in de ban van een onwaarschijnlijke loterijwinnaar. Tegen alle wiskundige logica in heeft een man op tienduizenden verschillende loten een kleine geldprijs gewonnen. Maar wel zoveel bij elkaar opgeteld dat hij inmiddels multimiljonair is. Op de Chinese socials raken ze er niet over uitgepraat. Manja Koetsen van het platform Watson Weibo volgt dit toch wel merkwaardige verhaal. Manja, welkom. Hoe heeft die loterijwinnaar dit voor elkaar gekregen? Ja, hij kocht vorige week op 2 december kocht hij maar liefst 50.000 loten met hetzelfde nummer. Hij deed dit in allerlei verschillende winkels en investeerde zo'n 13.000 euro. We praten hier over de Happy Eight loterij. Dat is een van de meest populaire loterijspellen van China. En spelers mogen dan 1 tot 10 getallen kiezen, van 0 tot en met 80. En hoe meer je er juist gokt, des hoger de geldprijs. En in dit geval koos hij dus voor al zijn loten dezelfde 7 nummers. En omdat elk ticket een winst van €580 had, ja, was hij in één klap multimiljonair, €30 miljoen rijker. Hmm. Maar veel mensen vinden dat het zaakje stinkt. Want ja, zij denken, ja, die man die moet toch al voorkennis gehad hebben. En ja, zo zie je dat nu die reputatie van de Chinese loterij eigenlijk op het spel staat. Maar wat klopt er dan, Manja, volgens die sceptische Chinezen niet? Ik bedoel, gaat het om wat die man heeft gedaan of vertrouwen ze ook de loterijorganisatie niet? Ja, een beetje van alles. Kijk, zelf zegt die man dat hij al jarenlang heel vaak veel loten koopt. Maar dan alsnog is het heel raar om 50.000 loten met hetzelfde nummer te kopen. En bovendien is de kans dat je dan ook echt wint enorm klein. Een Chinese wiskundeleraar die heeft uitgelegd dat om de 7 van de 7 getallen goed te raden, je 112 jaar lang elke dag een lot zou moeten kopen om een keertje te winnen. En daar komt dan nog bij dat die man helemaal geen belasting hoeft te betalen. Want over die prijs, want volgens de Chinese wet hoeft dat niet voor kleine prijzen. Zelfs al is het samen een hele grote prijs. Dus omdat dit ja, voor het eerst in de geschiedenis van de Chinese loterij is dat zo'n grote belastingvrije winst voorkomt, vertrouwt men dat eigenlijk voor geen cent. Nee, maar ja, je zou zeggen het is een door de staat georganiseerde loterij. Dan verwacht je dat het ergens goed geregeld is. Of is dat naïef? Nou, dat klopt wel, maar dat wantrouwen dat komt niet helemaal uit de lucht vallen. Kijk, gokken is over het algemeen verboden op Chinese vasteland. En dan heb je dus deze staatsloterijen, dus legaal gokken. Maar in het verleden kwamen dan meerdere corruptieschandalen aan het licht. En eigenlijk kort geleden nog, 3 jaar geleden, werd een hele hoge functionaris binnen de loterij tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege corruptie. Maar goed, nu zegt de Chinese loterij nee, dit is allemaal helemaal goed. Hij had geen enkele kennis en alle nummers worden willekeurig gegenereerd. Het is gewoon een ongelofelijke geluksvogel. Ze bestaan nog. Dankjewel, Manja. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dankjewel, Manja Koetsen van het platform What's on Weibo was dat. Meer is als altijd te vinden op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zo dadelijk in Villa VDB gaat het over de bankjes op straat die zo worden ingericht dat daklozen er niet op kunnen slapen. Daar moet de gemeente dus mee stoppen met zulk vijandig straatmeubilair, is de stelling. Dat hoort u zo bij Jurgen van den Berg. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1. In het podcast Jaaroverzicht op 23 december blikt Malou van der Starre terug op het podcastaanbod van het afgelopen jaar. Podcast De Stemming. Europa draait door. De cartooncrisis. Welke titel kan wat u betreft niet ontbreken? Kweetje. Wie quickie zien. Het Venlo-incident. Zwermelingen. En wat zou u de makers willen vragen? Laat het ons weten en stuur een spraakbericht via de NPO Radio 1-app. Wie luistert, weet meer. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO+.